بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. تكندليا نزاس الكتاب الأربعون الولدانية التكينديك شيخ محمد بن سليمان المهنة كتك درس اللوبيتا تمزغمزية حديثي أكوانزا هذه حديثي أتاتو كيشا مؤلف أكانديك الحديث الرابع حديثي أنني كتك حديثي أنبازو كزيانديك مؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. والحديث متفق عليه. مؤلف أخليت قولياك نتمنى صلى ما قسم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فتوك أبي هريرة الله سبحانه وتعالى أمرضيه أمسيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيم أمتمنى صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث alama za mnafiki ni tatu. Alama za mnafiki ni tatu. Idha haddatha kadhaba, alama ya kwanza anapozungumza usema uongo. Wa idha waada akhlafa, vile vile mnafiki anapotoa ahadi hatimizi, anakhalifu ahadi ambayo kaitoa. Wa idha tumina khana, vile vile munafiki anapoaminiwa ufanya khiana, anapoaminiwa ufanya khiana. Kwa shekhe akaleta sharhu na kusema almunafiquna min shirari khalqillah, wanafiki ndio watu wabaya au ni miongoni mwa watu wabaya katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanafiki. وقد أخبرنا الله تعالى عن حالهم في الآخرة فقال الله سبحانه وتعالى أمتولزقناك حالي ونافكي سكي قياما أقسم الله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار حقيقة ونافقي وتقوى قد كتباك لأميش قبيسة قد كموت وجهنم بمنا ونافقي وغضو تقوى قد كاريندي لموت وجهنم كتقمانا نا سيفهيو يقواه. وفي هذا الحديث أنا سمى مؤلف ولقد صحيح حديثي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث آيات. نتومي صلى الله عليه وسلم أمتوليزا آياتاتو أو نتومي أمتاجا آياتاتو كتك أو علامتاتو كتك ألام زوانافقي. أقسم أي ثلاث علامات من علامات المنافقين أو alama tatu miongoni mwa alama za wanafiki. Akasema muallif rahimahullah wa dhalika linajtanibaha wa nahdhara minha. Mtume sallama kutueleza hizi alama tatu za wanafiki ni ili mtu aweze kujiepusha nazo na kutahadhari na alama hizo, mtu ajiepushe nazo na aweze kujitahadhari na alama hizo. Minha, miongoni mwa hizo alama, al-alamatu al-ula, alama ya kwanza kabisa katika alama za wanafiki, al-kadhibu, ni uongo. Na pamoja mtu ni mtu kusema sema uongo sana, basi tambua mtu ni mnafiki. Al-alamatu thania, alama ya pili katika alama za wanafiki, ikhlafu al-wa'd, ni kuenda kinyume na ahadi aliyoitoa, kwenda kinyume na ahadi aliyoitoa. Kisha akasema al-alamatu thalitha, alama ya tatu katika alama za wanafiki, khiyanatul amana, ni kufanya khiyana katika amana, kufanya khiyana katika amana. Na tukuja kuyazungumza hayo inshallah. Tunasema alif rahimahullah, hadhihi sifat au hadhihi sifatu thalathu hiya sifatul munafiqi, hizi sifa tatu ambazo tumezitaja ni sifa za munafiki. Amma almu'minu, ama yule mu'min muislamu wa kikweli, fa innahu idha takallama takallama bisidqi wa lam yakdhib, anapozungumza uzungumza ukweli na wala aweza kusema uongo. Mu'minu sawa sawa, anapozungumza katika hali yoyote ile lazima amwogope Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah akasema ya ayyuhal ladhina amanu qulu, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi mlioamini mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala na mseme maneno yaliyokuwa mazuri, maneno ya ukweli. Sawa, bali Mtume akasema man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khayra au liyasmut, mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho aseme ukweli, kama ana ukweli basi, kama ana akhiri ya kusema akaweza kikimya. Kwa muumini wa kikweli kweli anapozungumza, takallama bisidqi wa lam yakdhib, huzungumza ukweli na wala hawezi kufanya nini akasema uongo. Wa idha waada ahadan biwaadin, na vile vile muumini wa kikweli anapompa yoyote ahadi, sawa, fa innahu la yukhlifu dhalika alwaada, ha akhalifu yu ahadi. Mino kweli anapompa mtu ahadi akwendi kinyume na ile ahadi ambayo kaitoa, bali yunjizuhu wa yafi bihi, bali utekeleza ile ahadi, sawa. Wa idha wada ahadun indahu amana, na vile vile muumini wa kweli yeyote anapompa amana, nihifadhi amana, labda ni pesa nakupa nihifadhi nazo, au labda ni kitu chochote nifadhie, au mtoto wangu namkupa kwenye madarasa ya Qur'ani nifadhie mtoto wangu mpe elimu ya sawa sawa. Muumini akikweli, fa innahu yuaddi ilayhi tilka al-amana, sawa. Muumini akikweli unapomkabidhi amana, ile amana uitekeleza na kuirejesha kwa mwenyewe, sawa. Ile amana uirejesha kwa mwenyewe bila taraddudi, bila kuwa na shaka ndani yake, wala taakhuri, wala kuchelewesha, wala mumathila. Mumathila na taakhuri ni maana moja. Kwa muumini wa ukweli unapompa amana kuhifadhie, labda ni rafiki yako, wewe mimi nakuamini wewe, chukua pesa hizi unihifadhie, nikizihitajia nitakuja kukuomba. Unapokwenda kumwomba ile amana, anakupa hapo hapo bila kuchelewesha ile amana. Kinyume na watu wengine, sio, unapompa amana ndio inakuwa ile kama matumizi. Unapokwenda kumdai ile amana, kumwomba ile amana yako, inakuwa kama deni. Saona na mimi ningekaa na pesa tu hivi nikapigwa na kizani kosa kuzichukua ndani. Na wakati mtu kawegesha. Vile vile mwalimu wa Qur'an analetewa mtoto amsomeshe. Labda wanasoma samdidi masha, masomo tu ya sasa. Samdidi masha tu watoto ndio wanasoma Qur'an. Jumamosi na Jumapili, afu nakutana na mtu mwalimu hii Jumamosi, labda watoto wanasoma kuanzia saa 2 mpaka saa 5. Na kuanzia saa 5, saa 7 mpaka baada ya katika muda wa asr, huyu mwalimu huyu anafanya khiana. Tuna mwalimu mmoja na mitwawila zaidi ya 10. Ule wakati wa mitwawila wake ndio wakati wa kufundisha watoto, anakwenda kwenye mitwawila huko, anakuja kufundisha watoto saa 4, anawatoa saa 5. Hii ni khiana, hii ni khiana kabisa. Bali katika alama za wanafiki, yule mzazi alikukabidhi mtoto kwa ajili ya Allah umsomeshe, hata kama itakwenda kwa bure. Madamu umemwambia mzazi masomo yetu yanaanza saa 2 na malizika saa 5, mtoto mfundishe kwanza ile saa 2 mpaka saa 5. Sio unafuna tu unaenda kwa mambo yako na kuja kumfundisha mtoto saa 4, afu namtoa saa 5, amesoma nini? Kisha samdi nyingine ndio namfundisha tena. Kwa watu au muumini hutekeleza nini? Ure amana ambayo kapewa, sawa? Yakasema wa kadhalika idha akhbarahu ahadun bi khabarin min al akhbar, au bila vile mu'min anapoambiwa na mwenzake habari yoyote ile, sawa, au sirrin min al asrar, au akampa siri miongoni mwa siri, akamwambia rafiki yangu, wewe na habari fulani kadha kadha kadha, nina siri fulani nakupa hivi na hivi. Kwa muumini anapoambiwa habari na mtu au anapopewa siri na mwenzake, wa talaba minhu an yaktuma dhalika alkhabar au dhalika sirra, kisha yule akamuomba hii habari ambayo nakupa na kuomba uifiche, na hii siri ambayo nakupa na kuomba uifiche, sawa. Fa innahu yaktumuhu wala yukhbiru bihi ahadan, mu'minu kweli ile siri na ile habari huificha na wala hamwelezi yeyote. Kila kuna watu kiwapa hivi habari, tunasema ni maradhi yoshe mambo ya habari, bwana najua mimi wallahi na matatizo na mke wangu, mimi na mke wangu kadha kadha kadha kadha, kwa hiyo tuombeeni tu dua, lakini ni siri ya mimi na wewe shekhi, naomba usitangaze. Huyu anaenda kukikao, anamwambia kwanza mmoja, wallahi dunia unaanza unaanzaga hii dunia ina majaribio, hii fulani wanakanipa habari lakini naambia nisisemi, unao afa naisema yeye na mke wake kadha kadha kadha kadha. Huyu ni mnafiki shekhi, kapewa kaaminiwa, kisha anafanya nini? Khiana, sawa. Tayeb, lianna ifshaa al-asrari naw'un min anwa'i al-khiana, kwa sababu kutoa siri ya mtu na kuizagaza ni aina miongoni mwa aina za khiana. Mtu anapokupa siri yake, ndugu yangu Muislamu, ficha mambo ya ndani, labda umeaminiwa wewe kama shekhe ukakate kesi za watu. Afuka simu kwa mmoja shauri mabaya. Sina wewe mmoja shauri. Sasa hivi hapo. Na sidhani kama hii juu imenianguka Afrika, piga chini sikujua kama ni simu. Sasa kuna swali ndio nimesikia kumbe ni nini. Toi. Imeanguka huko chini. Sasa nakwenda mingia imenianguka kitu nikakisikia, lakini ah sikujua ni kitu gani. Sasa nafika pale, kuna swali ndio najua kumbe ni yenyewe. Mimi naona imesha kwenda, bado tumesukuma na tumesukuma na maji. Na nani anguka ndani inshallah. Tayeb. Kwa sababu nasema nasalu Allah an yu'afiyana minha. Kwa hiyo ndugu yangu Muislam, muumini wa kweli anapozungumza uzungumza ukweli. Sawa? Anapozungumza uzungumza ukweli. Hilo ni la kwanza. Jambo la pili, muumini wa kweli vile vile anapotoa ahadi utimiza. Sasa hao vijana ambao wanapenda kuahidi wa binti za watu kuwaoa, Mimi nitakuoa wewe. Na hili ni jambo ambalo litaniwi shekhe, jambo la uchumba alitaniwi. Mtu anamtania mwanamke wa mtoto wa watu, nitakuoa wewe. Anampa ahadi. Sawa? Kisha baada ya ahadi anaikhalifu. Ni miongoni mwa sifa za unafiki. Au vile vile mtu anapokuamini wewe akakupa amana yake ukamfanyia khiana. Mtu anakuwa wewe ni kijana wa dini mashaallah, anakukabidhi binti yake. Akasema mimi huu binti ameshatafutwa na watu wengi sana wamuoe, lakini mbona wewe ndio unafaa kwa sababu ya dini yako mashaallah. Kisha anakupa binti yake na kumfanyia khiana. Unaishi na binti yake kana kwamba si mke wako. Kwa hizi ni miongoni mwa sifa ambazo za wanafiki, watu wanaomba Allah subhanahu wa ta'ala tuepushe nazo. Kisha muallifu akaleta alhadithul khamis, hadithi ya tano. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم. أكلت الحديث قسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قلت لك جابر متوتو عبد الله الله سبحانه وتعالى أوربيه ومن imeanguka chini na nadhani ilikuwa ni mezima kama sikusahau. Ilikuwa ni mezima sana ingia mtu. Namba kwanza ya pimia jina hizi. 75. Alafu 47. 54. 27. Ilikuwa ni mezima sana ingia mtu. Inaita. Wale ni tia kule ndani 54 47 حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم تفاوتي يا رجل بمعنى مسلم سواء بين يا مسلم نشرك نكفر نكواش الصلاة نعم شيخ كم بيكم زكوش kumbe kile kilichoanguka kule sio mimi labda nilikuwa na mapembeni yangu naam kwa nasema baina ya mtu bi maana nakusudiwa nani muislamu sawa na baina ya shirki na ukafiri ni kuacha swala bi maana unapotaka kujua baina ya muislamu na mshirikina na kafiri unatazama kwenye swala sawa kwa shekhi anasema as-salatu hiya a'zam arkanil islam بعد الشهادتين سالا ndio nguzo kubwa katika nguzo za Uislamu baada ya shahada mbili sala hii sawa bi maana shahadati alla ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasulullah walidhalika jaa al-amru bi iqamatiha wa nahyu an tarkiha fi ayatin kathira anasema alif rahimahullah na kwa ajili ya hilo ndio maana imekuja amri ya kusimamisha swala na katazo la kuacha ibada hii ya swala katika aya nyingi sana katika Qur'an. Sawa? Wa fi ahaditha adida anin nabii sallama na vile vile katika hadithi nyingi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallama imekuja amri ya kusimamisha swala na katazo la kufanya nini la kuiacha ibada ya sala. Wa hadha alhadithu yadulluna ala khuturati at-tasahuli fi amri as-salah. Kwa anasema ni hadith yatuelekeza kunako uhatari wa mtu kuzembea katika sala. Mtu kuzembea katika jambo hili la sala, sawa? Faqad bayyana fihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu laysa baina al-insani wa baina al-kufri wa shirki illa an yatruka as-salah. Kwa mtu sallallahu alayhi wasallam katika hadith akatubainishia kwamba hakuna baina ya mtu na baina ya kafiri na shirki isipokuwa kwa kuacha swala. Bi maana hutojua tofauti ya muislamu na mshirikina na kafiri isipokuwa kwa kuacha nini? Sala. Bi maana mwenye kuswali ni muislamu, mwenye asali ima ni mshirikina au kafiri, sawa? Fa in tarakaha wasala ila al-kufri wa shirki billah wal a'yadu billah. Kwa mtu anapoacha ibada ya swala, sawa, anapoacha ibada ya swala, mtu huyo anakuwa kafiri na vile vile anakuwa mshirikina. Sawa, na'udhu billahi min dhalika, tunajikinga na Allah subhanahu wa ta'ala na hilo. Wa fi hadha dalilun wadih ala anna tarka as-salati min akbari al-kaba'ir wa a'zami al-mubiqat kwa nasema muallifu, na hii ni dalili iliyokuwa wazi ya kwamba kuacha swala ni miongoni mwa madhambi makubwa, bali ni miongoni mwa mambo makubwa yenye kumwangamiza mwanadamu kuacha ibada ya swala. Wa annahu ashaddu ithman min al-ma'asi al-kabira, nasiki, bali kuacha swala ni dhambi iliyokuwa kubwa kuliko hata ile madhambi makubwa ambayo unafahamu wewe, sawa? Kariba, mfano riba, kuacha swala ni dhambi kubwa kuliko hata riba, sawa? Wazina, vile vile kuacha swala ni dhambi kubwa kuliko hata zina, sawa? Washurbil kham wa sariqa, na vile vile kuiba, bimaana kuacha swala ni dhambi kubwa kuliko hata kuiba. wa shurbil khamr, na vile vile kuacha swala ni dhambi kubwa kuliko atakunywa pombe. Ma anna hadhihi almaasi min kaba'ir dhunub, japokuwa maasi yote ambayo tumeyataja ni miongoni mwa madhambi makubwa, lakini sala ni zaidi ukiacha. Bimaana ukiacha swala ni zaidi ya madhambi makubwa ambayo tumeyataja. Fayajibu ala kulli muslimin wa muslima an yahrisu ala as-sala ashadd al-hirs, kuni lazima kwa muislamu wa kike na muislamu wa kiume na muislamu wa kike wapupie sana hii ibada ya swala, bali kupupia kulipokuwa kukubwa, watu wapupie kufanya hii ibada ya swala. Sawa. Wa ayyuhutamma biha ghayata al-ihtimam, bali vile vile watu wajihitamu sana na hii sala, kujitamu kukubwa. Sawa. فأداؤها سبب للخير والبركة والرزق, kutekeleza ibada ya swala ni sababu ya mtu kupata khairi na baraka na riziki. Sawa. Wa wasilatun liljannati walmaghfira waridha min Allah, na vile vile kutekeleza ibada ya swala ni njia ya mtu kwenda pepuni. Sawa. Na kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala na kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutekeleza ibada ya swala. Lakini leo kuna baadhi ya watu ambao wanapuuza ibada. Mtu anaacha ibada ya swala kwa sababu ya mpira. Mpira na wa makafiri hadahumullah, mambo yao mengi wanacheka wakati wa sala, sio hivyo? Wote za mambo mengi, mpira, sala, wakati wa sala. Vile vile ukitazama hata hizi taarifa za habari hizi, si midamda ya sala, utasikia saa moja na nusu magoro, sio hivyo? Bima wakutana mzee anakaa pale, taarifa za habari wa muhimu hii kushinda sala. Eti watu wamjua hata ulimwengu unafika wapi kwa sababu hamfuati habari. Mtu anakaa kwenye taarifa za habari sio kuanzia saa moja mpaka saa mbili, wakutana nasalia msikitini, sala imemalizika, desali meizi za watoto wakati wa sala magharibi, sio hivyo? Yani kila kitu amekitoa wakati wa sala, wakati wa sala ili watu wapumbaze na ibada za sala. Allah anasema fawailul musallin, adhabu kali kwenye kuswali, alladhina hum an salatihim sahun, wale ambao wanapuuzia sala zao. Bali alipoulizwa Mtume sallama kuhusu watu ambao wanapuuzia ibada ya sala, akasema ni kuchelewesha sala kwa wakati wake. Kuchelewesha sala kwa wakati wake. Bali wale wenye kuchelewesha sala kwa wakati wao watafunana tu waovu, kama Firaun, Haman pamoja na Ubay ibn Khalaf. Wale watu ambao walikuwa wanapuuzia ibada zao za sala, Allah tu epushe miongoni mwao. Kisha muallif rahimahullah akataja alhadithu sadis, hadithi ya sita, an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين إلى آخر أو إلى آخر الحديث. متفق عليه. في الفيل مؤلف رحمه الله أقلت حديث يا عبد الله بن مسعود وصحبه ومسيمة. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ نمملزم تمي والله ni yapi matendo ambayo yanapendeza zaidi kwa Allah? Bi maana ni matendo gani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda zaidi kuliko mengine? Sawa. Qala mtume akasema as-salatu ala waqtiha, kusali sala kwa wakati wake. Sala kwa wakati wake ni kitendo ambacho Allah anakipenda zaidi. Sawa. Qultu, anasema sahaba huyu, nikasema thumma ay, baada ya swala kwa wakati wake, kipi kingine kitendo ambacho Allah anakipenda? Qala, akasema birrul walidaini, kuwatendea wema wazazi wawili. Ila akhiri alhadith. Kwa akaleta sharf, anasema kana sahabatu yasaluna nabiy sallama anil a'mali saliha allati yuhibbuha Allahu wa yardaha. Masahaba walikuwa wanamuuliza mtume wa Allah kunako matendo mazuri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda na kuridhia. Ndio ilikuwa sifa ya masahaba. Kwa lengo gani? wadhalika liyataqarrabu ilayhi biha, ili wajikurubishe kwa Allah kupitia matendo hayo. Ndio maana sahaba anakuja anamuuliza Mtume, ya Rasulullah, tuambie matendo ambayo Allah anayapenda. Mtume anamwambia, kwa hiyo ilikuwa ni sifa ya maswahaba, wanamuuliza Mtume nini, mambo ambayo Allah anayapenda na kuyaridhia, ili wayafanye wajikurubishe kwa Allah kwayo. Lakini leo tunaulizana sisi hivi, sisi mtu anza kuanza kuuliza bwana, nimeona kitoto kinapita pale bwana, unajua sifa zake, si unasikia swali zetu eh, unaanza kuona kifahamu kile kitoto kimewiva bwana, kana kwamba kimepikwa. Unaona, mtu anakuja kuuliza bwana, yani mambo ya sharishari tu dunia. Yule jamaa mbona ana gari nyingi sana, tupe siri bwana, anafanya mambo gani? Yani mambo ya sharishari tu, au la uzaga drogas bai, au ndo ni bai wamebahatikiwa, anauza droga, anamwambia au ndo wamebahatikiwa. Kuulizeni mambo ya khairi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda, ili mjikurubishe kwa Allah kwayo. Usina tulia macho watu ni mapesa. Na unzuru ila man huwa asfala minkum. Tazama wale walio chini yenu katika maisha ya kidunia. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Msitazame wale walio juu yenu katika maisha ya kidunia. Fa huwa adzaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum. Mkifanya hivyo hamtodharau neema ya Allah juu yenu. Kama mimi leo nalala kwenye chumba kimoja na baraza, kuna mtu ambaye analala kwenye chumba kimoja. Kama leo nalala kwenye chumba kimoja, kuna mtu ambaye hana kabisa pa kulala, analala nje. Kwa tazama walio chini yako kwenye maisha ya kidunia, ukifanya hivyo utamshukuru Allah. Usiku naomba dua, ya Rabbi nipe mali kama yule. Unajua ameipata katika njia kama katika njia hivi. Kama zile mali zipata katika njia haramu, na wewe zipata kwenye njia. Chini Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa masahaba walikuwa wanauliza masahaba mambo ya khairi. Mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda, ili wayafanye wajikurubishe kwa Allah kwayo. Sawa? Wa fi hadha alhadith, anasema alif rahimahullah, na katika hii hadithi dhakara lana sahabiyun jalil Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam 'anil a'mali salihah allati yuhibbuha Allah. Katika hii hadithi sahaba mtukufu ambaye ni Abdullah ibn Mas'ud alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu matendo mema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda. Fadhakara lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an ahamma al-a'mal wa ahabbaha ila Allah ta'ala. Mtume akamueleza kwamba matendo yaliokuwa muhimu zaidi na ambayo anayapenda zaidi Allah subhanahu wa ta'ala, as-salatu ala waqtiha ay fi awwal waqtiha, ni mtu kuswali sala wakati wake, bi maana ule wakati wa mwanzo wa swala. Ile jambo ambalo analipenda Mtume, analipenda Allah subhanahu wa ta'ala, mtu kuswali sala kwa wakati wake wa mwanzo. Sawa? Tayyib. Fal mubadaratu bis-salah fi awwal waqtiha, mtu kuharakisha sala wakati wake wa mwanzo, dalilun ala raghbati fiha wal hubb laha aw al hubb laha. Ini dalili ya kuonyesha kuwa huyo mtu anakupa, ana raghaba na hiyo swala na kuwa anaipenda hiyo sala. Mtu akisali sala kwa wakati wake, ni dalili ya kuonyesha kuwa huyu mtu anaipenda ibada hiyo. Sawa. Lakini mtu anapochelewesha sala, huyu mtu haipendi. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anamwambia Bilal, arihna bis-sala, tupe raha kupitia ibada ya swala. Ni maana masahaba walikuwa wakisimama kuswali wanapata raha. Imamu akisoma kisomo kirefu wakati wa mwezi unahitajika, wanasikia raha. Kisoma kisomo kifupi wanasikia raha. Yeye leo imamu asome tu mursalati, Sheikh. Mursalati tu hii kwenye rakaa moja. Wanaanza kumteka. Wewe naye bwana. Anataka kujifanya ndo anamsomea Qur'ani mkubwa. Na anakuja kufanyia mraja kwetu huyu naye. Sababu watu hawapendi ibada sana. Kwa hiyo mtu kusali sala kwa wakati wake wa mwanzo, sawa, ni dalili ya kuonyesha kuwa mtu huyo anaipenda ile ibada ya swala. Wa man ahabba ta'ata Allah ahabbahu Allah, na kila mwenye kupenda twaa ya Allah na Allah subhanahu wa ta'ala anampenda. Ukiipenda ibada ya swala bila shaka ni twaa, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala lazima akupende. Watu tuipende sala, tuipende sala. Wala tizama muda wa sala katika siku yako nzima ni muda kiasi gani? Wewe piga tu alfajiri kisali muda mrefu dakika 10, sio hivyo? Asri bebo wote za 10 tu wao weka tu saa moja, saa moja mama saa 24 shi mtu anaona uvimu kuswali. طيب فعلى المسلمين والمسلمات أن يحرصوا أشد الحرص على الصلاة. كيو نسمى نجوية وإسلام وكيومي وإسلام وكيكي وكوبية كوبا إلي وكوا كوبا كبيسة كتكي بدا صلاة ويكوبين سنة صلاة سواء الرجال يصلونها في المساجد مع جماعة المسلمين ونومي ويصالي صلاة يوم سكتيني فمجانا جماعة يو إسلام جماعة مسكتيني usiswali sala nyumbani sheikh sipokuwa sala za sunna ama sala faradhi wanaume waiswalie msikitini au misikitini pamoja na jamaa kwa mtu anasalia sala nyumbani pasina hata ya udhuru ikiwa kama kipofu mtume amemwamrisha kwenda msikitini kipofu vipi mimi na wewe ambao tunaona tamto mikatu nyumbani kwa kusikia ah nisalie tu hapa naam والنساء يصلينها في البيوت نبيبي wanawake waswalie kwenye majumba yao fi awwalil waqti katika wakati wa kwanza wa swala unaposikia adhana kila msikitini sawa na ndio maana katika watu aina saba watakuwa kwenye kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama siku ambapo patakuwa kuna kivuli kingine sipokuwa hicho mtume akataja akasema wa rajulun قلبه معلق بالمساجد ni yule mtu ambaye moyo wake umeninginizwa msikitini bima anapenda sana msikiti darsa yuko msikitini naona wanaposikia tu Allahu adhana msikitini yani moyo wake unapenda msikiti. Hiki kuna baadhi ya watu unasikia unadhani kama msikitini pana ukupu sheikh obora atoke hapa unaona hapa msikitini aendea kule pale unaona pale nje akae pale mpaka sala nyingine ikuje. Hii ndio najisikia furaha. Alafu ndio ule mtu akija msikitini anakuta darasa msikitini na mbona mwakimu? Naam. Mtu aliyekaa hapa kuanzia magharibi hajasema. Wao wamekwenda huko ukazungumza maajabu labda nini ndio nakuja anambia tu mbona mwakimu? Alafu huyu katika masala ya msikitini yeye ndio anakuwa kwanza kimelembeni. Hapa ni hivi bwana. Huyo anasema hivi, hapa ni hivi. Eba Sheikh anasema maandamano ni haramu. Maandamano ni haramu vipi yani? Kama msikitini usome. Vipi maandamano ni haramu? Tupe dalili. Ambaye anasema maandamano haramu. Maana kuna watu wanakuambia anataka Qur'ani kuje hivi, maandamano haramu. Hivyo hivyo. Kana kwamba ni Biblia. Eh? Yaani anataka kuje hivi kwa sababu anatamka yeye. Tupe dalili. Ewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam msahaba walimuuliza tukikutana na viongozi wa ovu tufanya nini? Mtume akasema kunena subira sana kataza maandamano hapa. Sasa kataza maandamano. Zaya atakaye mpaka mwambie hivi innal mudhaharati haramun. Qur'ani kunena sema hivyo. Mtume sasa kataza maswahaba mkiona viongozi wa ovu kunena subira. Hii tayari kisha kataza maandamano. Tayeb. Kwa wanaume wapupie kuswali sala za jamaa msikitini na wanawake wasalie majumbani kwao kwa wakati wa mwanzo. Wa mimma yambaghi at-tambihu ilayhi, na jambo ambalo natakikana watu wazinduke. Sawa? Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslima an ya'rifa awqat as-salah. Ni lazima kwa kila Muislamu wa kiume na Muislamu wa kike kutambua wakati wa sala. Kutambua wakati wa sala. Mtu anajua adhuri ni kuanzia wakati huu mpaka huu. Asri wakati huu mpaka huu. Muislamu ajue hilo jambo. Wote kwa Muislamu ajue wakati wa sala. Na ndio wakati sasa wanatutilia mpaka zile naaliza sala afanya kazi za sala lakini mtu ajuisha wenda atakamati katacho pige kopi ugoranda ni kwako njoo kesho dhuhuri itakuwa ni wakati mtu atajikuta vile vile waadhini msikitini wajua wakati wa swala hapa kuna ingine msikiti wanaadhini baada ya dakika 10 pengine ameshaadhinisha non baada ya dakika 10 pengine ameshaadhini yeye ndo anaadhini ama katika nchi za Waarabu sasa adhana zazdianaga ni ile Allah ungeleza anaanza yani adhana wakati yani muadhin lazima anakuwa anajua eh bwana leo dhuhuri na dakika 5 kwa hiyo dakika 4 shawasha mikro anasubiri tu yenye ta hapo hapo unasikia msikiti yote adhana kwa pamoja ai lakini hapa kwetu kwa sababu tu shawapa muadhini ndio tumepatana kazi ya msikitini hapa kwetu hapa wakati muadhini anatakikana awe ni mtoa adhana lakini wewe muadhini ndo mfanya usafi msikitini wewe muadhini ndo mfanya mambo yote msikitini wala wakati wa adhana unachoe angalia nafajia sio hivyo angalia wakati muadhini sio kazi yake aslan kazi ya kufanya usafi msikitini ya kila muislamu sio hivyo ni kila muislamu sababu muislamu kuna uchafu hapo tu uache au uchafu hapo na kama tamfajio pale fajia tu ainje muadhini kazi yake ni kutoa adhana au ite waislamu waje kuswali. Sasa yeye anaanza kutoa adhana hapo msikitini, akifika msikitini amefungua msikiti anaanza kufajia. Unafikiri atatoa adhana kwa wakati wake? Eh? Lazima atoe baada ya dakika 15 shekhi. Ndio anatoa. Tayeb. Kwa hiyo ni lazima kwa kila Muislamu wa kike na wa kiume atambue wakati wa swala. Sawa? Fa amru awqati swala amrun adhim. Jambo la kutambua wakati wa sala ni jambo likubwa sana, jambo tukufu. Mtu kuwa anajua majira ya swala. Ehe, naanza kutukumbusha tumesoma katika fiqi wakati wa alfajiri unaanza saa ngapi? Kwenye darasa la fiqi tumesomaga hiyo. Wakati wa alfajiri unaanza lini, unamalizika lini? Ah? Atukumbuki? Alfajiri wakati nuru alfajiri inaingia wakati uzima upo unapambanukiwa kutoka kwa uzi mweusi, bi maana wakati ule anani ule mwangaza alfajiri unataka kuingia ndio mdo alfajiri unakuwa umefanya nini, umeingia bi wakati unaanza kuona upe upe fulani hivi ile jiza linaondoka. Sawa, inamalizika samjua wakati unamalizika saa ngapi? Mbona unasali saa 4 mwe jua likichomoza, alafu wakati wa dhuhuri unaanza saa ngapi? Jua likiwa katikati likimili kidogo, bi maana jua likienda likimili kidogo wakati wa magharibi, wakati wa dhuhuri unakuwa umefanya nini? Umeingia, unamalizika. Wakati mtu akisimama hivi yeye na kivuli chake uko sawa urefu, au kitaka kachupa hapa ukakatizama na hiki kivuli uko sawa urefu, wakati wa nani umekuwa umefanya nini? Bi maana wakati kila kitu kiko sawa urefu na kivuli chake, wakati huo wakati wa dhuhuri na kumeondoka hapo naingia wakati wa asiri. Alafu wakati wa asiri unamalizika lini? Huo ni wakati wa dharura, jua kuzama ni wakati wa dharura. Lakini wakati wake kumalizika ni kipindi gani? Wakati mawingu, unaona mawingu mekundu. Mawingu mekundu yale yakianza kuonekana kipindi kile, mawingu ya njano afwani, ya njano. Sawa? Kipindi kile wakati wa asri na kumemalizika. Na kuna wengine wakati wa dharura ndio baada ya jua kunini kuzama. Alafu magharibi na kumeingia jua likizama. Sawa? Alafu wakati magharibi unamalizika lini? Kipindi mawingu mekundu yanapotea. Sawa? Na leo wakati panakuwa pameingia wakati wa nini, wa Isha mpaka katikati ya usiku. Tayeb. Tunasema alif rahimahullah, wa man taraka as-salata muta'ammida falam yusalliha hatta kharaja waqtuha faqad ata ma'asiyatan min a'zami al-ma'asi. Yeyote ambaye ataacha ibada ya sala kwa makusudi, mpaka ule wakati wake ukaondoka. Sawa, kwa makusudi anakuwa amefanya dhambi miongoni mwa madhambi makubwa. Sawa, wakabiratan, anakuwa anafanya maasi miongoni mwa maasi makubwa. Wakabiratan min akbari lkabair, bali na madhambi katika madhambi makubwa. Mtu unakutana anachelewesha ibada ya swala kwa makusudi tu, mpaka wakati wake unafanya nini? Unaondoka. Sawa. Thumma dhakara nabiyyu sallallahu alayhi wasallam fi hadha alhadith amalan salihan akhar yuhibbuhu Allah ta'ala. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith akataja matendo mengine yaliyokuwa mazuri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda, akasema wa huwa birrul walidaini, anasema na tendo hilo ni kuwafanyia wema wazazi wawili, kuwafanyia wema wazazi wawili. وبر الوالدين كوفنيها وما وزازي واويلي من اهم القربات واعظم الطاعات ni miongoni mwa mambo muhimu zaidi ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile ni miongoni mwa twaa zilizokuwa kubwa. Wa habbiha ila Allah tabaraka wa ta'ala, bali katika matendo ambayo Allah anayapenda zaidi kuwafanyia wema wazazi wawili. Wa huwa an yuhsina alwaladu sawa'un kana dhakaran au untha ila walidayhi bil aw bi aqwalihi wa af'alihi. Kwa hiyo na kuwafanyia wema wazazi ni aje? Ni ule mtoto kuwafanyia mema, sawa mtoto huyo atakuwa mwanaume au mtoto wa kike, amfanyie wema au awafanyie wema wazazi wake wawili kupitia maneno yake na vitendo vyake. Unapoongea na wazazi wako, ongea nao kwa wema, maneno mazuri, vile vile vitendo wape wazazi wako, wakirimu wazazi wako. Leo kuna baadhi ya watu wallahi akioa tu kana kwamba ile ndoa imesema hivi, mama toka, baba toka, sio hivyo. Mtu mama yake anampigia simu au baba yake, bwana na matatizo mwanangu, nahitaji pesa fulani hivi, nimeungukiwa. Si ah, kwani wewe uji kama ina familia? Mpaka wewe una familia, wewe ulianza kupita familia ya huyo hapa, huu mzazi wako ambaye unamwambia nina familia. Naweza ukumbuke kuwa aliwahi labda kusema uongo ili familia yake ile, aliwahi kupita pita huku na huku ili familia yake ile, ile familia ndio wewe. Sasa leo umepata mtu anampuuzia mzazi wake kwa sababu ya mke. Mke huyu mtu anampuuzia mzazi, mke ambaye ni mtoto wa mwingine huku, kesho unazua ukafa wewe na nyumba ambayo umetengeneza, akapenda ka kijana kangine kakaenda kakatia mguja mwingine kwenye nyumba yako. Na labda mtoto wako liyezaa wewe anakuwa anambia wewe toka nje, nyumba ambayo umetengeneza wewe, sio hivyo? Sasa huyo akufanya wewe mzazi wako msahau, alikubeba tumboni miezi mitisa, shekhe, labda anakula udongo, anaenda kwenye kibambazi na kamata kitu udongo hivi juu ya mimba kumsumbua. Kuna wengine wa wazazi si tushaonda, tunajua labda nyewe waselibate ndio mwajua. Kuna wakati umenunua stoki nzima ya maharage umetia ndani, shekhe, stoki nzima ya maharage, unasema hapa alhamdulillah mazuri umepita. Huyu anapobeba mimba nakwambia maharage yananuka, maharage yananuka, shekhe, kwa jozaa maharage tena imeweka ndani ananuka bwana. Kwa anakuwa anataka chakula kingine. Kuna wakati anaanza kaenda kuleta chakula kingine, anataka kitu fulani, unaanza kumletea hivi. Anataka kukula anakuambia sikitaki, mchezo kuinua. Sasa kama kwa yule mwanaume wa maasira, sio anaweza kutoa mtu wa meno. Sio. Sikiwa. Sasa yote nini mama anafanya hivyo? Kwa sababu ya ujauzito wako wewe. Na baba anahangaika na badilisha chakula hichi na hichi na hichi kwa sababu ujauzito wako wewe, shekhe. Leo umekuwa unakuwa kama mzazi afai. Paka wallahi kuna baadhi ya watu ambao wanaona aibu kutembea na wazazi wao. Aibu kutembea na mzazi wake barabarani, anaona aibu. Ah, mimi sitaki watu wacheke kama ndo mama yangu bwana. Ah. Wallahi kuna kijana mmoja, Allah amlipe khairi. Zamani kwa kama kafiri akaslimu. Lakini wazazi wake walikuwa Wakristo. Walikuwa wanashughulia barabara kwanza kinogono. na sio wakati wote ngaliwa wadogo tunaishi huko. Sheba baki na mama yake kuna pigana barabarani wamelewa. Afu wale wanafunzi wako na waimbia data rama mama gukora wallahi. Ha? Mzazi baba anapiga ngumi ya ulevi, bora ngumi ya mlevi. Anapiga yani anapiga gani kwa naanguka. Anampiga ngumi mama yake mke wake yeye mwenyewe anaanguka. Ule mama ngumi hata jamfikia naishi anguka. Wale mtoto wao shekhe hapo alikuwa shaslim. Akakuja wale na wazazi. Anawachanisha hivi barabarani shekhe. Pako nasikia baadhi watu wanafunzi wao maskini mtoto wao yule. Nasikia ngine eh wale msingeweza hilo. Ah nikajificha. Ah. Sasa kuna watu wako na mzazi kama huyu, Allah alimpa mtihani akapata mzazi kama huyu. Anaona aibu fani. Kutembea na wakati ni mzazi wako. Kuwafanyia wema wazazi, hata kama watakuwa ni washirikina, watakuwa ni wa sijui makafiri, sijui nini, walevi, mfanyie wema mzazi. Isipokuwa kikwamrisha katika maovu yake, mfano akamwambia mtoto wangu niuzika pombe usimnunulie. La ta'atu al-makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Hakuna atoa kumtii kiumbe katika kumwasi Allah. Mtoto wangu niuzie msalaba shakure usimnunulie. Sawa? Lakini mambo yote ya kheri, mema, mfanyie mzazi wako, hata kama mchangii nini, hata kama mchangii dini. Kwa wafanyie wema wazazi wako kupitia maneno yako, wafanyie wema wazazi kupitia nini? Vitendo vyako. Wadhalika bitaatihima, vile vile uwatii wazazi wako katika mema, wa ikramihima, na uwakirimu wazazi wako, sawa, walihtimami bihima, na ujihitamu sana na wazazi. Umjulie hali mzazi. Kama ameishi pamoja, labda umeoa, unaishi kwako, anaishi kule nyumbani, usiende nyumbani kwenu hujampitia mzazi, umjulie hali. Mzazi wangu, umeshinda aje? Mko salama? Mashaallah. Kama unachakumpa unampa mzazi wako, unakwenda nyumbani kwako. Wallahi mzazi atakwambia dua. Mzazi atakwambia dua. وعدم الإساءة إليهما بأي قول أو عمل نأجيكينغ سانا نكواكوسيا وزازي واكو كوانينو لولوتي ليلي أو كيتلو شوشوتي اسمكو سيمزاز اسمتوكاني مزازي واكو شيخ كنا بادي أو تنسكيا كواني واندونا أتا ونجتلو ننجزلو مبيلي أكو نجيكوزا أنا مبيل في مزازي واكي ningezaliwa mbele yako na mimi ningekuzaa. I'mal ma shi'ta kama tadin tudani. Fanya unavyotaka, lakini kama unavyofanyia wengine utafanyiwa shekhi. Wewe uko na wazazi hiyo? Unazaa. Kama leo umewaasi wazazi wako, unaona aibu kutembea na wazazi wako, unaona kama wazazi wako hawafai, itafikia wakati mwingine na wewe vile vile watoto wako watakufanya hayo hayo. Watoto wangu wana heshima, ya umezoea kule kunafanya wazazi wako hilo. Wallahi mzazi shekhi ni mtu ambaye unaweza kupata mwingine. Na ukitaka kujua hilo, waulize wale watu ambao walifisha wazazi wangu wale wadogo, akalelewa katika maisha ya labda ya ukiwenza mamake mdogo, mke wa babake, labda analelewa na baba mwingine ambaye si babake. Waulize watoto hao maisha ambayo wameishi ndani yake, ndio utajua umuhimu wa mzazi. Ni kitu ambacho kikiondoka tu ukapata mwingine. Lakini mke si akifa utaoa, akifa mke unaoa mwingine, akifa unaoa mwingine, akifa. Lakini mama akifa, baba akifa, kuna mwingine? Hakuna. Ima mke wa baba yako au mume wa mama yako. Sawa. فإن ذلك من عقوق الوالدين بسبب kuwakosea wazazi wawili kupitia maneno au vitendo, hilo jambo ni katika kuwadharau na kuwaasi, na ni miongoni mwa madhambi yaliokuwa makubwa kama alivyosema hapa mualifu, wa huwa min kaba'ir adh-dhunub, na hilo ni katika madhambi yaliokuwa makubwa. Nas'alullah al-afwa wal-afiya. Tayyib. Kwa kumalizia hadithi ya leo, muallif rahimahullah akaleta alhadithu as-sabi', hadithi ya saba, an Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة أو إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الجماعة غفر الله له ذنوبه والحديث رواه الإمام مسلم. حديثنا سمع عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال عثمان بن عفان الله سبحانه وتعالى أمر ذي نسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألسمى متومي صلى الله عليه وسلم من توضأ ييوتي أمياتك يتواضع فأسبغ الوضوء أكاكمليش أذواك نكوتميزك سواسارة أميتواضع أكتواضع أذواك نكوتميزك سواسارة بمعنى سيم ذوتي فكفيك نيني ماجي سوا ثم مشى إلى الصلاة أو إلى الصلاة المكتوبة كيش بعد أكتواضع أكايندا كسوالي صلاة فرضي فصلاها مع الجماعة كيش صلاة إلى كيسولي بمجانا جماعة مسكتيني غفر الله له ذنوبه الله أنا مسامي ماذا بياك الله أنا مسامي ماذا بياك كما ألف رحمه الله أكاليت أشارك أقسيما في هذا الحديث قد كي حديث أبوت منزاك ويسوما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل عظيم من عمل به أكرمه الله بثواب كريم. متوبه صلى الله عليه وسلم في حديث أمتوليزا ماتندو لكوا مكوبا ماتندو أمبايو يويوتي أتكياتندا ماتندو هايو الله أنا مكريم ثواب زلزقوا نينجي ثواب نزوري زلزقوا نينجي سوا وهذا الثواب الكريم هذه ثواب تكوف أمبازو الله تمكريمه هو أن يغفر له ذنوبه ني الله سبحانه وتعالى كم سامه ذنب ذاكي سوا وهذا العمل يتعلق بالصلاة نما تندهي أو ما تندهايو أو تندهي لكتواذا أو تندهي لكسامه ومذامي نكوبيوا ثواب نيجي لمهمتاني لمفنغمانا نسالة سوا ويتكون عن ثلاثة أمور يفعلها المسلم تقرب إلى الله عز وجل نا جنبو هيلو لما ببيكا نمامبو مانغابي ماتاتو سوا مامبو ماتاتو أمبو مسلمة كيفانيا وكجغروبيشة الله سبحانه وتعالى أنا سماما ذنبياك نقبت ثوابو نيجي سوا الأول جنبو لكوانزا ambalo mtu akilifanya anasamehewa madhambi yake na anapata thawabu zilizokuwa nyingi ay yusbighal wudu kisha akasema wa isbaghul wudu huwa ikmaluhu wa itmamuhu ni mtu kukamilisha udhu wake na kutimiza bimaana akatawadha sawa bihaythu yaswilu alma ila kulli adwin من أعضاء الوضوء أصولا متأكدة كسي تقوامبا ماجي يتفيكا كني كلا كيونغو تاوذو أكاكيكيشا كبيسا كوا يمفيكا فيزول سوا سولي متونا توضيها ركا ركا أنا مسكين ممكا سماك والله نيويو إلي أوي توركا نقطانا نقوجا وكوا كنا ماجي ألافو anaanza aise kwa kwenye rukundo anaona kuna maji unaona hapa na kamtaki dola anaanza amdona kama yani anaona kama akufikisha maji aise kwa kwenye ruko agada le maji huko anapaka na wala za sheikh pole pole sawa pole pole na hakikisha maji yamefika zile raka ambazo tachelewa utazilipa tatizo liko wapi sawa kwa kitendo hicho kwanza Allah anakusamehe madhambi yako umetawadha ukahakikisha kila kiungo cha udhu kimeshika nini maji sawa athani kitendo cha pili ambacho ni sababu ya mtu kusamehewa madhambi yake na kupewa thawabu nyingi ayamshia ila almasjid au ayamshia ila almasjid قاصدا اداء الصلاه المكتوبه وهي صلاه المفروضه نمتو anapotoka anakwenda msikitini akikusudia kutekeleza sala ya faradhi mtu anatoka nyumbani kwake anakwenda msikitini kwa malengo ya kufanya Sikuswali. Sio kwa malengo ya kugawia zakatul fitri au kuchukua nyama za laidi kubwa. Alafu muumini anapaa heshima wake zenu Sheikh. Wanapapa wao majeto ya laidi kubwa manyama hayo. Kama kuwapa au kuwagawia nyama kwa nidhamu bora mziache. Sasa mtu amepewa jeto Sheikh anakuja hapa msikitini. Aliacha watoto nyumbani anatunda masaa 10 hapa. Wengine paka nyama wanaanza kupigania. Na mke wa fulani yule ana jilbabu imeruka, ona. Kama na utaratibu na kama mtu ajue nimempa jeto nani, unamwandika jina. Kama kweli mko watu wa kheri, unaandika jina. Nimekupa jeto na shiba bara 10 namba 5. Maji unaacha. Na kusana vijana msikitini kijana. Nenda bara 10 namba 5 kuna mama fulani, mama fulani, mama fulani mpi. Nenda kwa mama fulani fulani mpi. Kisho kama tu wa mama wa Kiislamu wametonda hapa shehe. Wanatonda masaa na nyama zinakuja na kwa kupigania. Waandike watu, eh ba, sisi tuna watu 100. Mbona kadi za mchango zinatembezwaga? Kadi za mchango. Wanampaga mtoto. Mtoto anasoma pale, baba yake namba ina yanapeleka kadi. Mchango wa ndoa peleka. Na zinakwisha kadi zote. Na za harusi hivyo hivyo, mtoto ndo anatembeza kijana. Vile vile wakati hivyo hivyo wa nyama hizo, msikitini mmechinja, mmegawa jeto zenu, mnatoa hapa watu fulani, waandikeni. Sawa? Waandikeni. Ba, mama fulani baba ina hii namba ina hii. Baba fulani namba ina hii. Kamata zile nyama kupelekea, wape watoto, yawana, vijana. Chukua hii nyama na mimi mtapata fungo zenu insha Allah, lakini ndio kaza mtusaidie. Peleka hii shashira. Sehemu ina hii mnawapa address, anakwenda. Tampata mama fulani anampa shashira yake. Nipata watu na vurugu hapa msikitini. Watu kwa vurugu. Obora ni sili nyama. Kuliko mke wangu kudhalilika hivi. Obora ni sili nyama. Kuliko mke wangu kuja kudhalilika masaa 5 amekaa hapa. Anatinga nyama. Kwa hiyo mtu kutoka nyumbani kwake anaelekea msikitini anakusudia kusali sala ya faradhi, eh? Tunaelewa? Hili ni katika matendo ambayo ni sababu ya mtu kusamehewa madhambi yake. Bali kila pa unayopiga hutua ambayo unaipiga unaenda msikitini, moja inakufutia madhambi, ingine Allah anakupandisha daraja. Kila pa unayopiga, paa hii moja unaipiga, Allah anakufutia madhambi. Paa ya pili anakuinua daraja. Sawa? Athalithu, kitendo cha tatu ambacho ni sababu ya mja kusamehewa madhambi yake, eh? Ayusalli as-salata al-maktubata ma'a jama'ati al-muslimin. Ni mtu kusali sala ya faradhi pamoja na jamaa msikitini. Jamaa msikitini. Watu, tuna mambo mengi sana ambayo Allah ametuwekea ili atufutie madhambi yetu, lakini sisi ndio wapuuzi, sio? Kusali jamaa msikitini. Sawa? Kwa nasema alif rahimahullah, faman fa'ala dhalika, yeyote atakayefanya hivyo. Bi an tawadda wudu'an kamila, akatawadha udhu uliokuwa kamili, bi maana akahakikisha mwili wake wote umeshika maji. Thumma masha ila al-masjid, kisha akaenda msikitini. Thumma salla ma'a al-jama'a, kisha akaswali sala na jamaa msikitini. Hasala ala hadha thawab al-karim, mtu huyu anapata hizo thawabu zilizokuwa tukufu. Eh? Wa huwa ayaghfira Allahu dhunubahu, na thawabu hizo ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe nini madhambi yake. Wa man ghafara Allahu dhunubahu fa huwa min al-muflihin fi dunya wal akhirah, na yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe madhambi yake, basi ni miongoni mwa watu ambao wamefaulu hapa duniani na akhirah. Ukiwa miongoni mwa watu ambao Allah amewasamehe madhambi yao, bila shaka wewe ni miongoni mwa watu ambao wamefanya nini? Wamefaulu hapa duniani na kesho akhera. Kwa mwanadamu ajitahidi afanye matendo ambayo itakuwa ni sababu ya kusamehewa madhambi yake. Kwa sababu hatujui mimi na wewe kama kesho tutakuwa. Tunajua hivyo. Kama kesho tutaamka. Wallahi hatujui. Ami mzungumzaji hapa, sijui kama atafika kanionyesha baada ya darasa. Sijui. Kwa kuna mifano mingine inatokeaga ili mtu azinduke. Unapoona jambo fulani kwa mwenzako, Allah anakuzindua wewe Sheikh. Ile ya juzi imetokea pale zile granada zimepigwa. Yule mtu ambaye aliyepigwa pale akafa, alikuwa anajua kama atakufa hiyo siku. Uenda ametoka pale ameaga sio? Anamwaga mtoto wake. Eh, mtoto wangu nikuletee nini leo? Papa niletee china hichi, inshallah nitakuletea. Kumbe ajui kama huyo atafia kwenye bisi tu atafika nyumbani. Sasa ni mambo ambayo watu wanazinduka sio. Mtu anaacha darasa msikitini tu anaenda kukaa kwa makahawa. Wewe una uhakika kama chochote cha kahawa hiyo kahawa yako kikombe utakamaliza? Una uhakika? Uenda kukwama hapo hapo kafia hiyo. Eti mtu anaacha mambo ya kheri, unakwenda mambo ya maajabu. Hivi hakuna muda wa nyinyi kukaa masomo eti mko mnasoma dini? Upo hiyo muda? Hakuna. Labda kwa wachache. Unaweza kufanya informa kanda kiange kusoma. Hauna hiyo muda. Sasa muda wako ni kukaa misikiti unasikiliza darasa. Mwenye kuvaa informa anakwenda kusoma yuko katika jihadi sha. Wao uwezi. Ah, sasa tumekuletea darasa masomo ya bure msikitini. Ambayo ayafuata saa moja na nusu. Baada magharibi hapa mpaka saa moja, hata saa moja na nusu hamna. Mtu unatoka na kwenda tunapuuzia. Alafu akitoka fuata msikitini wewe Sheikh. Mufti. Hapo huyu mama angefanya hivi. Huyu mama angefanya hivi unajua. Kwa insha Allah tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuweke miongoni mwa watu wa kheri. Kwa insha Allah tumeshia hadithi ya saba eh. Insha Allah Jumapili mtanikumbusha tumefikia wapi. Hadithi ya saba ndio tumemalizia leo. Kwa tunaanza ya nane Jumapili insha Allah. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.